الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون زمائی زتمندو حاضرینو مسلمانانو رنو مادا اللہ دے کتاب دس آیاتونو تلاوت ستا سنوان دے اوکو رب العالمین دے موتا سلا دے دین اسلام دے سمج او پدیبان دے عمل کولو توفیق را نصیب کی ذکر زمو استاسو دے تمام انسانیت او جن کامیابی دے قرآن و سنت کو حکمن منلو کدا او دے دی مطابق زندگی تیرولو اختیارولو کدا کم آیات مبارکہ چمارو منے داغی سی سولستا دا دے سور فاطر سی سدا اللہ منگو تاسو اخفل طول بندگانو توی انما یخش اللہ من عباده العلماء وی بیشک دا اللہ ندا اللہ پو بندگانو کی کئی ریدن کی دی نواغ علماء حق دی انما یخش اللہ من عباده العلماء بیشک یریگی دا اللہ نا دا اللہ کو بندگانو کی آغا علماء کرام دویم ایسا دا سورة عمران دا یو آیات سی سماستا سروان دیو لستا اللہ وی دا ضروری دا و فرض دا چی پتاسو کی دا سی یو دلد موجود وی پا امت مسلمان و مسلمانانو کی دا ضروری دا چی او دا سی دلد موجود وی چی آغا دا خیر طرف ترا بلل گئی او خیر ستا وی قرآن و سنت تا خلق قرآن و سنت ترا غوڑ او حکم دی کوي غي خلق ته د نیکو او دارنګي خلق دی منی کوي د ناروا او کارونو نا او د سوره اعراف سی سم اولستا الله د پخانو امتونو ذکر کوي چې کلا غي ته د دین نصيحت ورکول شو نو غي هیر کو نو اللہ وی نجات میں پا ہر زمانہ کے ہر اغا خلق لور کرو چی اغید نارواو کارونونا د شریعت مطابق خلق بنے کول او باقی ظالمان خلق میں پیو سخ عذاب سر رانی ولیو ایکل نچی پدی امت کے دا مادہ پرتوی چه ده دی حکماو امراو علماء دا نیکانوی نو ده دی امت کار بدرس وی او کلک پا دی امت کی دا سی امرا حکما او بادشاہان راشی چه اغی دا علماء توحین کئی بلکی دا علماء کرام دا خبری منلو پزیبانی دا اس پکاوے کئی نو بیا با دی امت کار بگڑاوی زکت دی امت کار پا دو طریقو سر زمائی عزت مندو سنبالی چه علماء کرام علماء حق دو قرآن و سنت لا رخی او دو کم و خلق و پلاس کی اقتدار و زور وسوی کاغا وام دیو که حکومت دی چهی دو علماء و منل کئی دو بیا دی امت تب خیر ملاوی او کلک علماء دا حق بیان نکی دا منکر رد نکی او خلق دا ای خبر نمانی نبیاب دا امت حال بگڑاوی گی او دا امت حال دابا دیوی رضی نبلی رضی تا تباہی طرف تزی دا دیو جنا دا امر بالمعروف او دا نهی عن المنکر اولنی زمواری پا علماء کرام دا ساوامم کا امر بالمعروف و نہیں المنکر کئی نو دولماء و دو قرآن و سنت دا آداب و شرائط و نبیزان خبر کرے او کنا دو قرآن و سنت دا آداب و لحاظ لی نو امر بالمعروف بکے نقصان بپیلاوی نہیں المنکر بکے نقصان بپیلاوی گی نقصان بپیلاوی گی نو لنبنی زمواری اغد امر بالمعروف و نهی عن المنکر دا دا علماء داو کسوک نورم کئی دا این زمواری دا دا طول امت زمواری دا و دا دیس شرائط و آداب دی چی دا اغد لحاظ و مطابق بکی گی دا سکار سرے وی چیزا امر بالمعروف و نهی عن المنکر کو نعاب دا منکر رد کئی خطو خلقو کی بداغی نا انکر پیدا کی گی دیو جنا طول علماء لکلی وینہی ان المنکر با مسلمانان کئی خدیل بگوری چی دا منکر نا چرکان کر جوب نشی اے منکر وی لگی گناہ تا وانکر وی دیر دا گناہ کار تا نو کتو ایسی بائیز خدا دی دے کدا مسلمانان دا دی گناہ نا منکوم خود دی منکر پا منکولو پزے بلوی فتنہ راشی لوی قتل و قتال بجور شی لوی وینی بطوی شی نو دا منکر دا منکولو مقصد خو خیر رسولو او کل چی پاغی بان خیر نرسی نو بیا با پاغی کی احتیاط کے دو امدادی گورا دی دا پارسا آداب شتا کم از کم یو عالم دین وی پا یو علاقہ کیو دا آغا تقوی و پرزگاری دا خلق امنی نو بیا کاغه د منکر رد کئ نو پاغه خیر پیلاوی دی او که وځه کتا سو پیجنی نا یا استغفل عمل لیر نا کار ده او استاد اعمال د وجن خلق د تانه متنفر دی نو بیا چې ته د منکر رد کئ نو پاغه به نورم نقصانات پیلاوی دی دا مسله په خپل ځای ده چې یو سره به ګناهونو نډک وي خدای امر بالمعروف او نهی عن المنکر کول شي او په دغه امر بالمعروف او نهی عن المنکر کې به اثر نی ویږي په خبره وره په دغه امر بالمعروف او نهی عن المنکر کې به اثر نی دیو جنا کچری داسې ماحول جوړ شي چې علما امر بالمعروف کوي نهی عن المنکر کوي او په دې زموار او خلکو کې د مانلو ماده راشي نو بیا د امت حال الله بهتري لکه په مخ کې نه امت چې نوغه کې دا صفات وي د حضرت امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ د رومبنه خطبه واره کې راځي چې کله هغه خلیفہ شو ناغي د نبی علیہ السلام د منبر د پاسه ناس کو په مسجد نبوی کې وی من را منکم فی اعوجاجا فلیقومه وی خلقو زستاسو خلیفہ شو او ما کی کچری چا کو گوالے او کتو نو ما بنی غی من را منکم فی اعوجاجا فلیقومه وی ما کی کچری چا کو گوالے او لیدو د شریعت او د الله د حبیب مخالفت او کتو نما بنی غوی نیو باندشی ور ترا پاسی دو زمیدار دو جمی مستراغلیم وی واللہ یا عمر لو رئینا فیک اعوجاجا لقومناہو بحد سیوفنا وی زماد دا اللہ پا ذات عالی قسم وی اے عمر کچر پتا کی من کو گوال اوکتو نو پنور سنا د دې تورو پتی روالي و سمو به حد سيوفنا حد ويد تور يغتيره طرف تا او قسم د الله په نوم خړوې قسم می دي وي د الله په نوم کچره تاسو مون کو غواله وکړو نو د تورو پتی روالي و سمو نو عمر رضی الله عنه د الله حمد وي الحمد لله الذي جعل في امه محمد صلى الله عليه وسلم من يقوم عمر بسيفه وحمد ندي الله غزاب لرا چې د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په امت کې انداسې سو پیدا کړی دي چې عمر په تور سمول شي دغه په خبره باندې دې کې وګوره د سوچ خبره ده د ټول دنیا بادشاہ د امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه او خپل کو غواله پدیم برداشت کوي چې پتوره سم کې وای دا غا چا بس حالي چا په خبره خبره هم نه برداشت کوي علماء کرام دي کلی دي وحکام اليوم وعبيدهم لا يرضون بتقويم اعوجاجهم بالكلام وای د نن زمانه حکما او دا غیغ نوکران او غلامان خپل کو غواله په خبرم سمول ته تیار نه دي عمر رضی الله عنه په تورې باندې خپل کو غوالي نی غولو ته تیارو دیو جنا وخت کې حاکمانم داسي سلا روانه واو چلی د در شریف وای و یوزن حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ناس تو او یو کس ور تراوې وی اتق الله یا عمر دا اللہ نہ یریگا اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو بعضی کسان ناس فعجابہ احد الحاضرین اتقول هذا لامیر المومنین بعض حاضرین ورطوی تا امیر المومنین تدا سے چلہ نہ یریگا او دا کوا او دا مکوا دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ غسلے منی کوئی دے براتھنا لا خیر فیکم ان لم تقولوها ولا خیر فینا ان لم نسمعها وی پتا سو کی بخیر نی که چرتا سو مال ادا سے نوائی چیز اللہ نو یرے گا او پا مون کی بخیر نی که مون دا سے قبر اور دول تیار نیو پتاسو کی بخیر نی که چره تاسو دا سنوائی چه اللہ نو یریگا دا سکے تا قیامت منی کنا تا خیرت منی کنا او تا حساب کتاب منی او کنا او پا مون کی بخیر نی پا مون کی بخیر نی کمون دی خبر او ریدو تا تیار نشو دیو جنا هر چانا دا اللہ نی یر پکار دا مون درس کی ویلی حارون رشید رحم اللہ نی کو بادشاہانو کیو او دو علماء او دیر مشوری منلی او چکل ادا سے ظلمان سخبکان او تکلیف راغلے نو داغدور لیو لیو علماء او پسی کسا پا کسا گرزے دلے یو ذل حارون رشید روانو یو یهودی ورطر ملاو شناورت وی امیر المومنین اتق اللہ اے دا مسلمانانو امیر دا اللہ نو ایرے کافر ولو یهودی ناغت اصور دا اصن راکوشو او پس مکه الله لپاره سجدي پروتو خصاب په سجدي پروتو بیا جرا پور ته حکم یو کوي دی يهودي سکار زر زر ولوک نچاورته يا امير المؤمنين دی او کافر يهودي د بار د سورلای نه کوشي او بیا پس مکه په سجده پروتي هغه ورته وینا د دې د بار نیم پوشه د قران شريف یو آیات مرایات شو الله قران شريف کې د ناکار حکمرانه مبارک وي چکل ورتویل شی اتق اللہ اخذته العزت بالاسم فحسبه جهنم ویکل شی او ظالم حاکم تویل شی جدا سکے دا دسور از کرسی و اقتدار دی پلاسو کرے تا اللہ نو یریگن آغلا غفل عزت و غلبا گنا کولو تا مجبور کی ویزما غایات رایات شو دا اللہ دی یرین پا سجدی پر وطم نو دا حال دا امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ او دا حال دا غدر ایت دا چکل خلقو کم دا حق ویناوا او پساہب اقتدار خلقو کم دا منلو مادوا نو مد خیر تاست روان راغلی دی علماء لکلی امیر المومنین تا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ تا یوزل غنیمتو نرالن ناغے تقسیم کل سادرونو امیر المومنین دنگ سڑے دا قدنا امیر المومنین دنگو نا غتم سادر چه ده ترسه دل وغدل کافی که دو نا ده ده جمعه مبارک او رضوا بچی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے شکم کپڑا ملاو سنائم والد لور کا نا دا دواره چه یوزه کی نا عمر رضی اللہ عنہ جامعه تی جوڑ شوی ده جمعه پر از راغ اغا جامعه چولی وی او خلق لے خطبه وی وی ایوها الناس واسمعو واتیعو اسمعو واتیعو اے خلقو خبر واوری او تابداری وکئی نو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ورتپاسے دو وی لا سم لک علینا ولا طاعت فمونگ بان استاس تابداری او خبر من اللازم ندی نو عمر رضی اللہ عنہ ورتوی لما قاعت ولما ہولی زستاس امیر المومنین نیم اے دا حاکم وقت چی اسلامی حاکم وقت وی دا آغا تابداری گر فرض و واجب دا او سوک چی دا آغا مخالفت کئی دتا باغی وئی دتا سوئی دتا باغی وئی وی اولی زستاس امیر المومنین نے نحضر سلمان رضی اللہ مورتوئی من این لکا حاضر صوب وقد نا لکا برد واحد وانت رجل فوال وی تلن بیدا ہوئے چی دا جامع کم زینوا ستا خو یو سادر اس دنگ سڑے ناغلن سادر خطال نکافی کی دو تا خو خپلن سادر دزان نکاو کڑے ناور توی لا تاجن سلمان رضی اللہ عنہ توی تلوار مکاو ونا دا یا عبداللہ آواز ورکو عبداللہ ابن عمر کم زیناستے ناغوی لبیک یا امیر المومنین خپل بشی توی وی دا اللہ پنم قسم در کو چه دا ما دا کم سادر نلنگ والے دی بارکی دی مومنانو تووائی چه دا چتو ناغور تا خلقو لیوی چه دا ما غا خل سادر ولوار کرے خل سادر بیوار کرے نخو پا دی غصشو نخو پا دی غصشو بلکہ خل عذر رعیت لپیش کو نسلمان رضی اللہ عنہ ورکوی الان مر نسمعو و نتیعو وی اس حکم قومون بے اورو مومنو بے دیگه تا خبر باشه اوچی تسره کن نو مونگا بے اولو مونگا بے منوم نخو آغا پا دیو دیخ پلے بیرتیو نگانا بلکې شکر ادا کو چې دور سوکشتا چې تپوس کولو والے دے دغشان شان د سیدنا علی رضی اللہ عنہ او دغشان شان د امیر المومنین حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ و یو ځل یو کس راغ امیر المومنین معاویہ رضی اللہ عنہ ته ډېر سخت سخت خبرې کولې نو چا ورته دی رعیت کی او سړی له وګورا او تدا سے صبر کیا اور کوي انی لا احول بین الناس و السنتهم زه د خلکو د دوی د جنو په منځ کې حایل نه جوړېږم څه چې وای وای دی راډا امیر المومنین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نو دغه شان او هغه دور کې د علماء او دغه شانو دا غي د با اقتدار خلقو اېدا دو تفخیص کله سمي کړه علماء او عمرا نو د امت مسلمه کار وسمي دیو جن راغلی او ځل حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ په منبر درېدو نو د باز خلکو نه دا غي د بیت المال غي سي کټ کړي وي امیر المومنین چې په حاضر د ناغه خلکو لوي زما تابعداری کوي ځکه تابعداری د امیر المومنین فرض او لازم وي نابو مسلم خولانی رحمه الله ورته درېدو اور ته لا سم ولا طاعت یا معاویہ تو وستا سے تابعداری او فرمان برداری په موږ لازم نه دا اور ته داونه وکي فتم نو لا اطوا وانه ليس من قدك ولا من قد ابيك ولا من قد امك سخت خبره ولو دې فلانی فلانی ته راغله بیت المال غیسن ورکه دا خوستا په مهنت بیت المال ته نظر اغله او نستا د والد او ندی د والدی په مهنت راغله دا سخت خبره وي امیر المومنین معاویہ رضی اللہ عنہ تا نہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وی پدغه زې چپ شو او ډېر غصه ولا وراله او د منبر نه راکوشي او سات نو خسات پس راغې نو خسات پس راغې خلکو له وی چراغ نوبتی سسیدی غسل کرے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بچاور کری جتولی لارے بیا داولی رالی اوبدر نساسی ویدی ابا مسلم ما سردار سے خبریو کی چیزی غسکم او ما دو دوار جہان دو سردار نوری دلی چی غضب دو شیطان دو طرف نئی او شیطان دو اور نا پیدا دے او اور مرکی کی پا ہو لارم او دس میں اوکو غسل میں اوکو دا مسلم دا تا اللہ حبیب او غسل دارالا ولار نو کینا او چه ناستی نو پریوزا او تا بلکل نکل آره دن دو دوار جہانو سردار وی او دس اوکا وی او دس میں اوکو او ایدر اشتیاوی لی وردی تا وید اللہ غی حساب کتاب مخلقون وی وصدق ابو مسلم انہو لیس من قد دی ولا من قد دی ابی ابو مسلم رشتیاوی لی دا مال غنیمت کی چیز دی دا نظم ما محنت تے او نمین والد محنتو فحلمو الی عطوائکم دا کمو خلقو عطویہ چی بندشوی را شئی او خپل عطویہ موالی خپل عطویہ موالی نو پدی ترتیب بانے پا آغا خلقو کی منلو او دا آغا دور کو مسلمانانو کم حق ویناوا دیو جنہ کل چو امت کی دا منلو مادائی او دې تپوس کوي چې الله او رسول سو حکم دې خدا تپوس نه کیږي چې کله د اخرت او د الله د ملاقات خبره مخې لای او کله که ارسړې بشر دې تاسو ګورئ نن د کور د کورانو مشران معلوم نه دي دیم که مشران دي په ملک او په علاقو کې ناغه د مشرۍ قابل نه دي دا حدیث به تر شریع صالحین کې نبی رحمه السلام ناس ته یو کس راغ دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم توئی دا اللہ حبیب بیان کولو وی قیامت بقلی کلی دا اللہ حبیب جواب ورنکو دے ناس تو خلقو کی دو قسمہ نظری جوڑے شوی بعض خلقو یہ ردی دا خبر واو نرے دا او بعض یہ چھنا خبر واو رے دا خود اللہ حبیب پی ناراض شنو جواب ولی ورنکو علام کہ دا اللہ حبیب خبر آو رے دلی واو چکل الگ سات تیر شو نویس شو آغا کسی دا قیامت بارکی تپوس کولو او قیامت بارکی چی تپوس کولا غصو شو ناغوی دین دا اللہ حبیبا ما تپوس کرے قیامت بکل رازی دوار جہان و سردار ورطوئی اذا اصد الامر الى غیر اہلیه فانتظر السا کلچر حکومت او دمشرعی واقع و اختیار اغا خلق لپلاسو کے راغے چی اغد دی اہل نی نبیاد قیامت پہ انتظار یا بیاد قیامت پہ انتظار یا اذا اصد الامر امر نمراد امر دی حکومت تے یو قول محدثین او په حدیث کې دا ذکر کړي بادشاہ غسړې شو داغه نکته وزیران هغه خلق شول چې هغه اهل لدی لدی د بیا د قیامت په دې ایمان سره وای نن د کلی د مشر مراواله د مل د مشر پورې دا د دې شی اهل دی نو چې اهل لدی بس دا د قیامت یو نه حدا اوبانو علماو لیکلي امر نه مراد امر د دین نه کله چې قاضی غسوب جوړ شو چې هغه د قضاوت د منصب قابل ولایت نه لري مفتی غسوب جوړ شو چې هغه د فتوی ورکول قابل نه لري امام او مولا او عالم غسوب جوړ شو چې هغه د دې قابل نه لري نو بس بیا د قیامت په انتظار یې دینی او دنیوي کارونه چې کله نه اهل توس پارل شو نو بیا د قیامت په انتظار یې او کله چې علماء کې او بادشاہانو کی دا اللہ خوفو نو دو امتو لمسلے حل کی دی وی مہدی ابو جعفر المنصور حج تراغلیو طحانی علماء لو علماء دا بادشاہانو نا پتے دل اس کو ارپسی گردی کرنا نو ابو جعفر المنصور وی چلا بدلی من سفیان وی سفیان سفیان سوری رحم اللہ برا تراغلیو علام کی غب پتیدو نو دو حرم شریف پا دروازو کی ورط نوکرانو درول نو دے پپٹا چو بیت اللہ تراتلو ناغی دشکی رونی ہو چی بادشاہ دے گوڑی نو کلے چی بادشاہ لبوت نو سفیان سوری رحمه اللہ نو بادشاہ ورطوئی نی ایشن لا تأتینا فنستشیرک فی امرنا وی تمو لو لینا رازی مونگ تا ممشوری را کے مونگ با پاغی مان عمل کو بادشاہ وقت سفیان سوری رحمت اللہ لے تو ایچی تو لی رازی نا ترازن مونگ تا ممشوری را کے مونگ با پاغی عمل کو فما مرتنا من شین سر نائلے وما نہیتنا من شین انتہینا عنہ تچ مونگ لد کم خبر حکم کیا بکو او چی سنا ممنی کی غین ممنی کی گو نغرا اخو لماو کنا ورتوئی کم انفقت فی سفرک هذا ویت پدی سفر د حج کی چراغلے سور پیسی دیو لگولے بادشاہان و بچون کی بیت المال پیسی لگولے فقال العدری لی امنا و وکلا وی مالا کو پتہ نشتا بادشاہ ولوئی زما وکلا و منا شتا خو مالا پتہ نشتا نسوفیان سوری رحم اللہ ورتوئی فما عذرک غدن اذا وقفت بين يدي الله تعالى الها فسالك عن ذلك وی سباب دی قیامت کی سو زری چې دا الله مخلو درو له شه در لوي چې ته بادشاہ او حج له تلې سورې پیسې دی ربولې د بیت المال ته مال پته نشه تا نه به سبا الله دې تپوس کړي اے دینی کار کی پیسې لګي عمر رضی الله عنه واقعه ولا ذکر کا عمر رضی الله عنه کله چې حج لراغن غلام ته وی کم انفقت فی سفرنا هذا لا قیامت یو غم دے او میرو ورته وی دی سفر کرا ولی صورت ایسی جو لگولے نا ورته وی امیر المومنین 18 دینار یتلز دینار او لگی دل نا ورته وی وتا جد تعال رتا کو بیت المال تول ختم کو 18 روپے دی من پر خرچو لگولے ورته وی وے حقا وے حق اجہسنا بیت مال المسلمین وے تا تل سر کوئی لگو لتا ہو بیت المال تول ختم کو اوے تے اس مال پتہ نشتا نو بعد سے دا آخرت بارہ کی فکر کیوا چھوڑو نن بگو معمولی خبر ہے نبو دے دین وی نبو بکی دنیا سے فائدہ او دے مسلمانان و خزانہ بکی تباہ کی گی وے تے چوے مال نصیتو کتا پر حج کی صورت اسی لگو لی اوے مال پتہ نشتا یہ سبا چلا اللہ مخل ادرے گی نوزر بجی سی آگے ورت حدیث ذکر کو حدیث ورت ذکر وی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی ایسو کوم چې د مشترک مال امین او داغه پلاسو کی دا حدیث یې سره او دا الله حبیب فرمایلی رب متخوز فی مال الله و مال رسول الله فی ما شاءت نفسه له النار غدن وی ډیر خلق چې غید الله د مال او د الله د رسول د مال د مسلمانانو د مال مشران جوړ شوی د بیت المال سره ا دې نمور دځي د دې وجنه د خپل حکومت کسان یا یو سړی د بیت المال او د مسلمانانو د مشترک فیصو اختیار مند ده دا حدیث ورته وي نو باز ګور داسې درباریان مرباریان ناس نو یو کس په وزیرانو کې وي وی امیر المؤمنین ته مخامخ دا څه خبره کې سفیان ثوری رحم الله تعالی سفیان رحم الله ورته اوس کو انما احلک فرعون حامان و حامان فرعون وی چپشا فرعون حامان غرق کرے و حامان لر فرعون غرق کرے دیکھتا خبر بود دیکھا لگا سوی چی بادشاہ یو سم خبر کئی خناکار وزیری ناغیر سم خبری نمانے کئی او کل لگا سوی چی وزیر سم کار کئی خو بادشاہ ناکار ہے سفیان سوری مولے چپشا تد بادشاہ یو درباری سڑے اس کو انما اهلك فرعون حامان وحامان فرعون فرعون لره حامان غرق کړو او حامان لره شا غرق کړو دا یو مسله ده وای کله چې الله دې او بادشاہ بارک دې خیر را دی لري نو نیک وزیر ورته مقرر کی نو کده نه هېری یې ورته را یادې او کده نه یاد دی نو هغه نیکو ته تیزی او کله چې الله دې او بادشاہ بارک دې شر را دی لري نو ناکار وزیران اور ته مقرر کی لکه فرعون ته ناکار وزیران مقرر کړو که موسی علیہ السلام خبره به داغه د مخې نو وته نه ورته وی آتا زرو موسی و من معه وی آیات موسی علیہ السلام او دغه مرګری پریزی د خزمکه کې فساد پیلا وی موسی علیہ السلام ته ول توجه ورکولا موسی علیہ السلام ته سکولا توجه ول ورکولا د مستغان نو دی یو خبره مو تفسیر کې لیدل ارا سم استادان نوری دی و یوزل فرعون وی چرا بس ته خر علا پتر چې موسی علیہ السلام په حق ده او ټول عمر می مخالفت کو بس ګیره می بسم الله شه اوس خبره معلوم نو استادان یو استاد خپل یو استاد می اوری دی هغه له یا تور والا حمان ولا وی وی ته خو شرمېږي نه خو زما نه را سره وها په کې خبره با دوه عمر دې ته مخالفت کړي یا اولی سپین گیره شو وزیر سبا زوان کوم وی تور رنگی ولی گیری دوار کو مفسرین لکلی چی دا تور رنگ ایجاد اول حامان دا فرعون دا گیری دا پارا کرده و وزیر سبا زوان کوم بودا بنی و یو دا موسیٰ علیہ السلام خبره بنا بنی نگولا سفیان سوری احمد اللہ ورده اسکت انما احلک فرعون حامانو و حامان فرعونو ای چپ شا فرعون خود حامان دلا ستباشوه و نو پدی ترتیب بانی علماء کرامو نصیحت بکولو او بادشاہانو بزمائی ذات مندو او قبلولو پدی ترتیب دو دنیا دا نظام روانو چکل بادشاہان سمو علماء کرامو کی حق پرستی وا نو دو امت کار سمو یو بادشاہ و خلیفہ عبد الرحمن الناصر نو یو محل جور کو بے انتہا پیسی پیو لگولی بازی اوقاتو کی بادشاہان دے بیت المال غٹولی پیسی راوالی او پخپل محلات و بنگلو بانے ہو لگئے مداغد جمعی او خطیب ہو اگو ارتا ازلو کی خوشرے و جمعی پر از رازی او زب جمعی کی بیا پدبان نمبر تیرو بچکل آغر آغے دے جمعی او رز ہوا نو عالم ممبر توختو منظر ابن سعید داغنم داغ عالم رحمہ اللہ و جماعت دخل کو نڑک هغه چې منبر ته وختونه دی یا تبنون بكل ريع ايه تعبسون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون واذا بتشتم بتشتم جباري فاتقوا الله واطيعون واتقوا الذي امدكم بما تعلمون امدكم بانعام وبنين وجنات وعيون اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم قرآن شریف کے اللہ دا باز کافر او ظالمان مبارک وی جتاسو پا ہر لڑ زیبانے او په هموار ازمکه باندې ابس آبادی کوي یو ضرورت مطابق آبادی ده نو دا درسته ده اس لیے تو ضرورت ہے بچول ضرورت ہے نو کچال رشل چت بنگلی ضرورت ہے اللہ اس ور کرے ان پر شریعت کے ناروا نظر او بلا ضرورت ابادے پر شریعت کس نے حدیث پاک کراغلی د ادوار و جہاد و سردار فرمائے چکل اللہ دے چاپی سی خرابول غواڑی نو پدی خط لو تو خارو کی لگے یس بس آبادی پہ جوڑ کی بنا بر ضرورت آبادے سدے درست ہے بلا ضرورت آبادے پر شریعت کے داغے مذمت راغلے دے دا آیاتونه ورته وي دا غزنه کی خدا خبر وراله چې دا ما ته وایي د چکل کور تلاړو کله کور تلاړو نو هغه بادشاہ زړه کې سوچو چې خيو جړل او په دې خبره اقرار وکړ چې او ما ظلم زیاتې کړې د بیت المال ټولې پیسې مو په یو محل لګولې او صرف په دې خبره چې جرماله مې کوټ غونته ویلې وې دغه په ټل دک جمعه کې وې به بس قسم دې ته پسې وزې جمعې مز نه کوم ځان ته یو بل جمعه تبتلو او هغه کې جمعې مز به کولو وې کله چې دې ډېر پریشان بچو کته دیر پناہو ارتوی جدی دی جمعی دی دی موزناو دی دی امامتی و خطبین معلوم که کنا ناغبچی تی غصاو کا وی امیس لمنظر ابن سعید فی فضلیه و خیریه و علمیه لا ام لکا یعزلو لئرزاء نفس ناکبا عن الرشد سالکتن غیر القصد اغه بچی ته وای د داسې لوی عالم هم چې دومره تقوا ده او دوره لوی علم ده د خپل نفس د خواهش د وجې نه دی اغه معذور کو لا ام لک د سرطان پار دی مور نی بچی لوي ای بس دغه ده چې زه نکوم مس خو یو دې معذور کو نه اغه بادشاهانو کوم دور انصاف او اغه علما کرام خپل ذمہواری اغه پیژندا دغه شان د شیخ عبد القادر جیلانی رحم الله بارک راغدی چون کدا د خپل وخت لوی عالم بادشاہ یو ظالم څوک مقرر کړ او پچا او هغه به ظلمونه کول نو هغه چې د جمعې خطبه وی نو شیخ عبد القادر جیلانی رحم الله بادشاہ ته وی وی ولی تعالی المسلمین ازلم الظالمین فما جوابك غدا عند رب العالمين ارحم الراحمين ویتاد ظالمانو نه یو لوی ظالم په مسلمانانو مشر مقرر کړي سبب در رب العالمین روان دستا څه جواب بادشاہ ټول اور په دې لري نه او زر زر غ ظالم سکو هغه ظالم د خپل عهدې نه لری کو ظالم د خپل عهدې نه لری کو نو په دې ترتیب باندې زمای عزت مندو د علماء کرام خبره دا موږ تاسو ته منل پکار دي د علماء کرام خبره موږ تاسو ته منل پکار دي د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله واقعا ورسم تفصیلا درته ان شاء الله ذکر کو د دغه وخت کې د تارتار فتنه وا تارتار یو لوی فتنه وا او دا هلاکو جرنیل او د دې په وخت کې په زرګونو د مسلمانانو قتل عام مشروع وا نو لمام راغلی او د دې بادشاهانو د تارتار کې او بادشاه او غازان دا غنوم د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله لاړو دور له خبرې کولې او خلکو یې ترجمانی کولا او سخت سخت خبرې ولا وکړي به ګوره وعده دې کړې وا وعده دې ماته کا عهد دې کړې وا عهد دې مات کو د مسلمانانو وینې دې توی کې او ته د الله رب العزت نه یری گنا وی بیا دی وفد تا دوڑای رانا تولو خلقو خوڑا شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه اللہ نخوڑا ناغتے وی تولی نخوڑی وی دا تاسو دا مسلمانانو مال نلوٹ کرے او دا آغین امدا توام پوخ کرے او دا مسلمانانو انیو لرگی او دا آغی باغون موالی پاغ لرگو مپوخ کرے دے او برا دا حقی خبری سر دا اللہ دا مدد و نصرت وادئی وی شیخ الاسلام ابن تیمیه دی بادشاہ نے پی جدی من هذا الشیخ انی لم ار مثله ولا اثبت قلبا منه ولا اوقع من حدیثه فی قلبی ولا رأیت یعظم انقیادا لاحد منه وی دا عالم سوک دی ما خدا تنری لی دلے ایور قیدہ شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ یو دی دنیا پر لوی علماءو کی چی تکلیفنے تیر کری او پزرگنو تصانیف لکلی پزرگنو اگر کیو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ اگر غط غط کتابوں نے پپینتیز جل کی او فتاولا فتاوی کبرا ورطوائی دورا غط غط کتابوں نے نور علماءو نشتا او دا اخفل حنبلی المسلکو او د جنازه د جیل نمبر او د حافظ ابن تیمیہ رحمه الله د حافظ او صاحب کرامت و ایدا جیل کی چو نشاگرد ورته تجڑا راغه حافظ ابن قیم رحمه الله ورته یو لجاړي وی بادشاہ د اس پی ساتلی او سور وی به نارای او تابه کی قری کوئی چې پسپو خور اغه شاګر ته تسلی ورکړي فکر مکه او ما خوب لیدل الله به نجات راکړي بس پی سورج نار کړو په شیخ الاسلام ابن تیمیہ ور پرې کړو سپوچ را منډکا د پښتو په ورزیدل ته شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم الله د شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم الله د په خپل کې ورزیدل د علماء کرام دا شان او بیا ورته بادشاہ وې دوار اتوکا یو بادشاہ ورته دعا را ته کو شیخ الاسلام لاس پور تکل وی اللهم ان کان عبدك هذا انما يقاتل لتكون كلمتك العليا وليكون الدين كله لك فانصره وايده وملك البلاد والعباد وان كان قد قام ريا وسمعة وطلب للدنيا ولتكون كلمته العليا وليذل الاسلام واهله فاخذه وزلزله ودمره وقت عذابره ويا الله کچره دې را پاسې دلې او دا مهنت او کوشش استاد دین نه پار دې نو مدد او نصرت وکي او کده راغلي چې د ځان ریاکاری او سمت کوي او ځان اوچته او استاد دین بربادي الله تبای کی الله برباد کی الله ذکر نشو نابود کی او بادشاہ اور پسې امین کولو بادشاہ اور پسې امین کولو نو پدی ترتیب باندې د علماء کرام دا ذمہواری وا او پدی ترتیب خپل ذمہواری پورا کولا او چا چې دغه علماء خبره منلې منن تاریخ یې نه هیر کړی او چا چې د علماء حق خبره کړ منلې نه دا نن اغه ذلیل او رسوا دي د حجاج ابن یوسف ډېر علماء شهیدان کړی کونن ګور هغه څومره په مذمت سره په امت کې یادېږي یو عالم ورته راوستې شو حجاج ته نو چې کله راوستې شو هغه ته انت حتویت قال نعم وی ته حتویت دی عالم ته وی آو وی بس تپوس کوا او زه به له جواب درکو او یې ګور زو سره عالم حجاج ابن یوسف ته وی د مقام ابراهیم سره ولاړو او الله سره میواده او کا غالم ورته وای مقام ابراهیم سره ولاړو او الله سره میواده او کا او دریو دری سوالونه می ته وکړ چې ته ما نس ته پوس کې رښتیا بدر جواب او که چېرې ته ما تس تکلیف را رسې نو صبر وکړو او کنا ستاسو طرف نه مال تکلیف ملاو نو شو نو الله شکر باد کو نو حجاج ورته وی خفا ما تقول فی زما بارک تسوی زسنگ سڑے نالم ورته وی اقول فی کا انت من اعداء اللہ فی الارض ویستا بارک داوام تپزمک کن اللہ دو دشمنان لے دو حجاج ابن یوسف مقامہ اقول فی کا انک من اعداء اللہ فی الارض تد اللہ دشمنی دا اللہ دا محارم و بیزتی کے خلق اے پتش خیال و گمان بے خلق قتلو لے د مسلمان قتلولو کې خو به پوره یقیني قانون شریعي قاضيان بناسوي او سل تیری بای ته خبره سوچ کوي د بیا بای وی وتقتل بالذل وی د امیر المؤمنین عبدالملک ابن مروان بارہ کې سره وی هغه تان هغه ظالم دی کاغت گورنر کو لینا مدادور خلق بلول قتلول دادور خلق بلول قتلول نا حکم کوې د سزا ورکړي او دې په دې طریقې باندې شهید شو اتل لسکال عمر دې عالم وکانا عمره 18 سنه اتل لسکال عمر دې اتل لسکال عمر په دغه وخت کې او دا اتل لسکال په عمر کې یعنی دتا شهادت ملاو شو دا تل سکالو کو عمر کی دت شہادت ملاو شو دیو جنا دخل علماء خبر منن پا آر خبر کد علماء سر مشور کول او داسی علماء منا چه دا غی پا تقوا و دا غی پا علم دا امت اتفاق وی دیگه تخبر وقت خپل دینی کارونو کی گورا دینی دنیای مسئلہ دی دا دینی مسئلہ دی دا نو علماء سر مشور کوا او مشورې مطابق چې امت کا لکار کئی نو اللہ بپائی کی خیر اچھے او کدو امت کار بی مشوری وی نتاسو گورا انن امت سرے طول پا پریشانوں کی اختر دے جکر دنیا حیرس دے اخیرت حیر دے اخیرت حیر دے نو پدی طریقی پا فساد کی امت راغلے خاص کردی پا لوگو رئی پدی امت چی دنیا دروازی سور و کلاوی گی دورو با فساد رازی پدی امت چی دنیا دروازی کلاوی گی نو فساد برازی او دا گورا آغا چالی دل چیتا اللہ الہام کرے و امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ چی کل ملکون فتح کر نو پا قابا دا سرو اسپینو ذرو پیسی وی دا سرو اسپینو ذرو پیسی وی نو د سوال لسم سپگمئی وا او د بحره نو د یوز اغمال او دولت روڑے شو او سپگمئی لپڑکی دو سرو اسپینو ذر سپگمئی لپڑکی گی نو خلق خوشحال و امیر المومنین جڑن دا چاور تا یا امیر المومنین انہی جاڑے دا خوب مسلمانانو تا ملاو شی او مال گڑیر شی او دی بماری شی اغد اللہ دا حبیب اغا حدیث مخیل کرو چی دا ہر امت دا تباہی او فتنہ دا او زمان دا امت دا تباہی فتنہ دا دنیا را کلاوی دلوی پی گئی تا خبر بات وی دا فتنہ دا دا امت چکلو گیو کلتگیو یو وخوا بل وخنوا نو نتی کافر سرو چطولی شو او دا دی دین سرکار کل چی دا دنیا دروازی پا دا امت را کلاو شوی نو پا فتنو کی واقع شوی فتنو کی واقع شوی او دیر خلق دی دنیای فتنو دا وجن دی ایمان نخلاش دی ایمان نسشی دی نخلاشی دی وجن دا سمر چی دنیای معاملات را کلاوی دا منمخ کی تلو دی علاقہ کی غورس کلا پیلا را ہوا تا تیرانا تکور لب چابو تلیم یو بودا سپین گیرے دی تبلیغ امیرو دی نیک سڑے و سپین گیرے وا ایسا چورا چی دا مغا ناس تو نو یو در در دی یو خبر ہوگا آل تم تکو خلق جنگی دل پا دی پیلا میلا اغیر اللہ حبیب فرمائی لی چه دا هر امت دا تباہی دا پارا فتنہ دا او زما دا امت دا تباہی دا پارا با فتنہ مالی وی اللہ دے خیر کئی فتنہ روتی وی گئی تو خبر بات ہے اللہ دے خیر کئی سشو فتنہ روتی بس سمر زمائی ذات مندو چه دا مادی اسباب رازی کنا دا دا پخوانا پراتو کدا پا کس پیدا شو دا تیل او دا کس ما کسم سیزو نا دے ازمکا کیوں سو کدا پخوانا پا کیوں بردے دا صحابو وقتی ولن ریستا چه وی گئی تو خبر بات ہے ای نیکانو کم اوٹا سو نیکانو صحابہ اکم دور دار امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دیا غرض مولا حدیث کی تیر شل دیا ما دی مرگور لوئی چیزا منگ استاز بدا سوی حدیث دا سوی اللہ حبیب و ین قریب دا چی در یہ فرات یو دریاب دے اوڑے دی خوبی و بیری دا با اچھی نو پدے کی دس روز اور غرون بروز در یہ فرات با اچھی دوار جہان سردار فرمائی آو دی کی با دس روز اور غرون بروز نو ای پدے با سل کسان جنگی او پا ہر سلو کی با یو کم سل مڑکی او ہر یو بوئی چی کی دیشی کز پاتشم ہر یو بوئی کی دیشی چیز پا کپاتشم نو دا اللہ حبیب وی کئی چرے دغش آنوشو لو تاسو جوندی چی گتی و نور نڑائی دیکھ ایک خبر بات دا دیو جن رمائی ذات مندو دا فتنو دور دے او دا بچاو شیس دے چی مو او تاسو دا اللہ ملاقات دا اللہ یرا خوف الہی مخلقو خوف الہی مخلقو او دا دین و دا قرآن دا مشوری مطابقی اوکارو کو اے صحابوں کو معمولی معمولی خبرہ کی سورہ سورہ مشوری کری دا اللہ حبیب تب وحی رات للا اسمان ما وچی دا سے امت تسکار براغے نو صحابوں کے مشوری لکے نول او بیر ای مشورہ مننم یو خبازی سڑی رسی چی دزرو کی او خبر اگو تکڑے اسی وی چی دیسو وی خبلا خبرہ زراغ اگو تنل رکے ندا خو مشورہ نشوکن دا اللہ حبیب با مشورہ مغستا و مشورہ بے مننم اے غزوِ بدر کی یو زیوانِ نبی علیہ السلام دخل و مجاہدین و پڑاو و فوج و آچولو یو صحابی ور کراغ ور کوئی قربان وحی در تشوی او د وحی مطابق دی دا زید دی مجاهدین و مرشید پار غور کرے وی نوحی ندشوی وی خلازه مناسب نده دا اللہ حبیب دا غومن البلزید للارو غزوی خندق چکی دو صحابه راجب اکل جی دشمن قدر پا یولوی تو قوت و طاقت کی دے او زمون سوست نیشت سو کو مسلمان رضی اللہ عنو ورتوئی وی قربان مون خفارس کی بدا سے کول چکل دشمن بزور کی و نمون بیو خندق کے نسکو بس طاغیبان مشورہ رالا او دری میل اوگت خندق وکنستشو دیو جنن هر خبره کی مشورہ دا مسلمانانو دا طول و سمجدار و سپینگیر و علماء و دیندار خلق و مشورے سره چې د قوم او کاروشی پائے کہ الله خیر اچے نن مشورے مشورے نشتا پیگئی پی خبره تاسو لا غرض حدیث کی تیر شو قرآن و حدیث سره بزمون استاسو اصلاح کی مداورونا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ انت عظیم شخصیت شام تا روانو شام تا نو مراول اجناب پل جرنیلان ورسر ملاو شل چی پل شام کی تواؤن راغلے بیماری راغلے وبانا خلق ملکی ناغ زرزر کافل ایسار کا او صحابی تویدو کلارش محاجرین اولین سابقین را لگو وارا ناغ مشران صحابی تینو الوی دغشان مسئلہ را ما خود شام دتلی را دکلی التتواؤن راغلے سوکم نچاوی لاشا چاوی مزا مشورای رانلا وی پاس ایمانا بیغتوی دو کانسوار دو مدینی رانو راولا نتیم نمبر کے انسوار دو مدینی ورکر آوستن ای مشوری لکینو چیز دو شام ارادمی لرلی او پشام کی توعون راغلی نسوکم چاورتوی لاشا چاورتوی مزا یو مشورای رانلا وی پاس ایمانا اغتوی دو کلارشا او د مکی مکرمی د قریشو هغه مشران را لراولا چې په فتح د مکی کې ایمان راوړی دای ورته راوسته دا غټول یو مشوره څه شي نه بس دا غټول خبره یې ومنله او پورا لخر را واپس کو او مدینه الرسول صلی الله علیه وسلم ته واپس را روان شو او دی کې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه راغی هغه چرته خپل حاجت پسې لاړو اغه ورته ما د دوارو جهان د سردار نورې دي چې کله په یو ملک وبا او تواعون راغې او تاسو پکې یې نه نو ورځي بنا او چې پکې یې نو تښتو ته نه کوي عمر رضی الله عنه د الله شکر ادا کو او ورور مشورې سره کارو د دې وجه د مسلمانانو کار او خاص کر دي موجوده مشکلاتو کې کټول امت کینی سمجدار مشران کینی علما کینی او دا هر کلی دا مشکلات و مشوری و لار رو دی که بخیر و برکتی که نبید او که دا سینین و دا امت با پخبلا کسی دا اللہ حبیب فرمائی لی چه کافر دا امت ختمو لی نشی خو کده یو بل ختم نکو تا کافر دا امت ختمو لی نشی خو کده امت سو نکو یو بل ختم نکو کافر زمائی ذات مندو ختمو لی نشی خو کشر دی امت دا یو بل ختم نکو نو علماء کرام دا شان وی به نصیحتم کولو او بادشاہانو بعد اغی نصیحت منلو امام اوزائی مشهور محدث تیر شوی امام اوزائی مشهور محدث تیر شوی عبداللہ ابن علی دا دمشق او ظالم گورنرو ندیر او غختو او دنے ست پوسنو کول او دا بعضی خلقوں نے طریقے چھے پلاس کی اقتدار و زور راشی نو بیا بلاس قانون شرید خلقوں وینے توی ہے نو دا بنی امیہ وینے توی ہے ورطوی یا اوزائی ما تقول فی دمائی بنی امیہ ویتر دیوی مبارک اس سے اگر دیر اللہ حبیب فرمائی لی دا مسلمان وینے توی ہے دا دریو جو نروان دی یو چھے او مسلمان بل مسلمان قتل کو او قانون شرعی قانون شرعی نو ده قانون شرعی مطابق باغا قصاصن قتلو لشی دویم چیو شادی شده ده او ده بدکاریو کا او بردی پلو گره دای او مسئله ده او ده امت اجماع ده مسئله ده او ده امت اجماع ده چه قصاص او حد ده عام و خلق و اختیار نیش تدید پارا با اسلامی قانون وی او تاس ام بدی پوئی گئی دا خلق چه پختنو که افلانی کی بدل واغستو ناغیم بی گنا مڑے کڑے یا دیم چا تسوک مڑ کی ہوئی بدلے واغستو تا شاندے کرنے را دا آغا کلیم کے مڑ کی نو خلق ہوئی بدلے واغستو عالم کے دیم ظالم دے اور لبزی وغم ظالم دے تیږي خبر وا نو په خپل بسو قصاص مالی بدلی بنالي امام قرطبي ذکر کړی په دې د امت اجماع دا په دې سره د امت اجماع دا اوی ته د دې سيزونو له نګورې او ته د خلکو سکے د خلکو وینېته وینده دې د مالونو مبارک سره وی ګوره د بنی او مای مال که حرام دی نو دا تعالی حرام دی او که حلال دی نو تعالی دا جایز نه دا تعالی پر جایز نه به ورته وی چې را تب قضاوت قبل بادشاہ ورته وی ګوره حق پرست علماء او د ظالمانو بادشاهانو قضاوت نه قبول کړي ځکه اله خپل علم معاصر احکار دي چې دیو په ما د ظلم فیصله کوي نو امام وزعی ورته وی وستا مشرانو په ما سختی نه وکړي د څه په ما باندې څنګه سختی کې په ما باندې څنګه سختی کې او زستا حکومت عہدی قبولولو ته په اس طریقه تیار نه دیو جن کله چې دولما او د حکما او د مشورې مطابق زمای عزتمند کو عمر رضی الله عنه رسول الله خلیفہ ده قرآن سره د قران عالمان او حافظان کې نولې او دای په مشورې باندې کار کولو دای په مشورې باندې کار کولو الله دې نن امت کې دا سوچ فکر پیدا کړي چې دینی امور دی او که دنیوي امور دی چې د سمجدار او خلکو غره باندې مشران وي هغه د هر شي د حقیقت نه خبر وي دا نه وي نه څنګه دا غریبانو حسن دې دې نه دی او دا پټنګ غډنګ کې وی شي دې خبره باندې باز نه وي نسل پټنګ غډنګ لوي شي او د تیرو د تیریو د ویشار په ماحول کې لوي شي نو کچاری فیصله دای ته حواله شنو خبر به حق بش بشر د قوم مشران وی د قوم لماوی دای په مشورې باندې امت ته جوړې کې الله خیر اچ نبی رسول الله ور کشر خبرې لمنه دی پریخه وزن څخه سام نبی رسول الله سره مشورې لراغله نو کشر خبره شروع کړه الله حبیب نا بشر به خبره کوي د خبرې کولو حق بشاله دا د مشر دی نو کله چې مشر غریب په ځای پاتیش داغه نو سوکور یو غو به اختیار لري او دغه کشران خبره کوي نو داغه نو امت ته نقصان رسي داغه نو قتل او قتال جوړيږي داغه نو قتل او قتال جوړيږي نو قوم سمجدار خلک چوي یو جن کله چې الله دې وکړي سره د خیر راته ودري داغه مشران نیکان وي او کشران منون کی یو مصیبت ګره دار نیکان مشران ختم نلی خو منون کی ختم نلی په هغه یو مشر ټول بلاغه خلیله قتل اس کو سمجھدار او د الله نه یریدون کی مشران شتا ډیر مشران غواړي چې قوم نه جنگي او قوم تبا نشي خدا غریبانا به شکمنی نه دیو جن غره غته خبر ادم د کشرانو کې د منلو ماده امت کې د منلو ماده نه لپاتې شي او کله کله منلو ماده را د علماء منی د مشرانو منی بیا به د امت په جولای کې رب العالمین څه کوي خیر واچي نن زمای زمند د دې شي کمنه منل په ممکن نشته منن منلو والا ماده په مونږ کې ختمه ده کله کله مې زتمند ده منلو ماده په مونږ تاسو کې رااله نبي عبد امت رب العالمین خیر ورکي الله زموږ علما نیکان کی او زموږ حکمرانان دې الله نیکان کی او کوم منصب کی یعنی ازلی شقاوت او بدبختی اوي او مد بقار در دې سر جوړي نو الله دې غي ختم کی او نور درا ولې دعا وغواړي الله العالمین زمو د ټول ګناهونو معاف کړي الله د تمام امت مسلمه ګناهونو معاف کړي الله العالمین د امت په منځ کې د سمر فتنې او جګړې دی الله العالمین دا ټول ختم کړي الله دا امت په خپل منځ کې د قتل او قتال او د جنگې دون الله العالمین محفوظ وساتي الله زمو په یمن کې امن راولي افغانستان چیشنیا الله العالمین عراق لبنان فلسطین او د ټول دنیا د مسلمانانو په ملکونو کې امن او امان راولي الله راکم قتل و قتال سلسله له امت شورور الہ العالمین دا د قتل و قتال سلسله ختمه کړي د امت کو منځ کې جوړ او اتفاق او اتحاد راوړي الله زموږ حکمرانان نیکان کی او که نصیب کې الہ العالمین سعادت نی بلکې شقاوت وي نو دا امت او دا ملک ته په خیر خیریت سره خلاص کې نیکان راوړي څومره بیماران دی الله شفای کامله ولور کی باز مرګو دعاګانو لپاره ویلي د چا سو شری حاجتونه دینی او دنیوي الله د غیب د خزانو نه تمام امت مسلمه حاجتونه پوره کړي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخره حسنا وقنا عذاب النار صلی الله علیه وسلم